Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie godzina piąta na zegarze. Irena Dan, program realizuje. Radek Nałęcz spędza ten czas z Państwem przy mikrofonie. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem, bo to coś mi świta w Trójce. Zgodnie z tradycją, od poniedziałku do piątku, między czwartą a szóstą mamy przyjemność takiej rozgrzewki przed tą właściwą pobudką. 27 dzień sierpnia, 240 dzień 2024 roku, 126 dni zostaje do końca. Amadeusz, również Cezary, Dominik, Jan, Józef, Małgorzata, Marcelin, Monika i Rufus dzisiaj świętują imieniny. Przypominamy, że o 5.38 zajdzie słońce, a zajdzie o 19.36. No to jeszcze o prognozie pogody. Słów kilka. Jaka będzie? We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże i tam przelotne opady deszczu i możliwe również burze. Na termometrach od 24 do 26 stopni na zachodzie i w centrum, na wschodzie 27-30, nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Porywy wiatru w czasie burz do 60 km na godzinę. Przypominamy, dzisiaj opady deszczu i możliwe burze na wschodzie i południu. Warto wziąć to pod uwagę, kompletując poranną garderobę. Kalendarium muzyczne było obiecane, no to zaczniemy od tego, jako taki przedsmak tego, co wydarzy się również w ciągu tej godziny, oprócz aktualności. Już teraz jeden z tych utworów, który jest jednym z ulubionych moich, ale myślę, że i wśród Państwa znajdą się fani zespołu Pearl Jam, ponieważ 27 sierpnia w 1991 roku ukazał się pierwszy studyjny album grupy Pearl Jam, zatytułowany Ten. Pozostaje do dzisiaj jednym z tych największych komercyjnych sukcesów grupy i ważnym punktem w rozwoju muzyki grunge, nurtu, który zrodził się w amerykańskim Seattle i wykreował prawdziwe muzyczne legendy. Jedna z nich już teraz w Trójce, czyli Pearl Jam. 2 minuty po godzinie piątej. Is that the question? And if so, coś mi świta. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Po godzinie 5:00 pogodno, czyli uśmiech się, czyli no taki hymn poradny, być może warto zrobić z tego nagrania. Pogodno oczywiście ze Szczecina. Szczecin pozdrawiamy. Teraz przegląd prasy. Oczywiście wróćmy do tych tragicznych weekendowych wydarzeń. Informacje mieszkańców to błędny trop. Taki artykuł ze znakiem zapytania w tytule pojawił się między innymi na łamach Wirtualnej Polski. Przyczyna tragedii w Poznaniu jest wciąż wyjaśniana, jak informowali mieszkańcy. W tym miejscu działał sklep z bateriami i akumulatorami. Trzymano je w piwnicy. Straż pożarna zabiera głos w tej sprawie. Chodzi oczywiście o wybuch w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Zastępca wielkopolskiego komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, poinformował w poniedziałek, że nie można być w 100% pewnym, żeby wybuch w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu miał miejsce w piwnicy. Weryfikacja tej informacji nastąpi po przeprowadzeniu oględzin. W czasie briefingu prasowego Wiśniewski zaznaczył, że przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana, podobnie jak dokładne miejsce, gdzie do niego doszło. Podkreślił również, że wybuch był wyjątkowo silny, co zresztą potwierdzają relacje świadków, także samych strażaków biorących udział w akcji ratunkowej. Strażacy, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu w kamienicy na ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, mają głównie poparzenia pierwszego i drugiego stopnia na twarzy i rękach, a także potłuczenia, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że siła eksplozji była tak duża, że strażacy znajdujący się na zewnątrz uderzali o samochody i inne obiekty. Siła była ogromna, zerwało im hełmy z głów. Również w kolejnej publikacji na łamach Wirtualnej Polski można przeczytać kolejne relacje i świadków, ale również ekspertów w kolejnych publikacjach, no, ponieważ to wydarzenie wstrząsnęło właściwie całym krajem. opinią publiczną. Jest wiele niewiadomych i również wokół tej sprawy narosło wiele pytań. No i teraz czas poszukiwania odpowiedzi, żeby wszystko wyjaśnić i nie pozostawiać złudzeń, co tam się faktycznie wydarzyło. Teraz 12 minut po godzinie 5. Pablo, Paweł i Ludziki przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia. look across the border. Kiedyś to było. Zgodnie z zapowiedziami wracamy do kalendarium. Kalendarium muzyczne. Amy Winehouse już za nami. Jeden z tych głosów, który pamiętamy. A kolejny, no właśnie, to jest data pierwsza, związana oczywiście z wydarzeniami w muzyce. 20 minut po piątej, coś mi świta i już wyjaśniam, o co chodzi. Pierwsza data i pierwsze wydarzenie, o którym chciałem opowiedzieć, to rok 1941, 27 sierpnia urodziła się Cezaria Evora, czyli piosenkarka, która odeszła w wieku 70 lat w 2011 roku z tego świata, ale z pewnością głos Cezarii Evori wiele osób zapamięta już na zawsze. Cezaria Joanna Evora, czyli piosenkarka z Republiki Zielonego Przylądka, wykonująca morne, nazywana często bosonogą divą, ze względu na swój zwyczaj występowania bez obuwia. Znana jest też z nagrywania utworów do filmu, oprócz oczywiście dorobku artystycznego, który zaowocował wieloma nagrodami, uznaniem fanów i krytyków. Te dwa filmy to m.in. Wielkie Nadzieje Alfonso Cuarona z 1998 roku, a także Underground Emira Kusturicy. No to z tego pierwszego filmu już teraz Cezaria Evora, czyli Besame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. si fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Wielki głos i wielkie serce, wielki talent, czyli Cezaria Évora. Wspominamy dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. Warto dodać, że w 2000 roku ta gwiazda muzyki nagrała utwór z inną gwiazdą muzyki, czyli Skyją, który został wydany na płycie Jaka ja Kaja, ale też w 2006 roku Cezaria współpracowała z Dorotą Miśkiewicz, również nagrywając piosenkę. Warto też dodać, że w marcu 2003 roku Cezaria Évora jako pierwsza piosenkarka została ambasadorką Światowego Programu Żywnościowego przy ONZ. Kalendarium muzyczne w ramach audycji Coś mi świta. Neil Murray świętuje swoje urodziny, czyli basista w formacji Whitesnake. W 1950 roku urodził się, a w 1956 na świat przyszedł Glenn Matlock, czyli gitarzysta basowy formacji Sex Pistols do 1977 roku i od 1996 po reaktywacji zespołu współpracował również z White Kids, także z The Rich Kids, a także z Joan Jett. W 1990 roku opublikował wspomnienia I Was a Teenage Sex Pistol, czyli kompozytor większości utworów Sex Pistols. Też przy okazji warto o tym odnotować. Wypowiedział się publicznie przeciwko Brexitowi, a przy okazji kolejnych urodzin załącznik urodzinowy w postaci Come On Everybody i Sex Pistols. 28 minut po piątej. Now everybody. Come on, everybody! Jeszcze jeden buntownik świętuje dzisiaj swoje urodziny. 27 sierpnia w 1972 roku przyszedł na świat Jimmy Pop, czyli wokalista i gitarzysta formacji Bloodhound Gang. No, myślę, że państwo znają ten zespół. Ukazał się 27 sierpnia w 1975 roku drugi album Donny Summer zatytułowany Love to Love You Baby. Właściwie to nagranie z tej płyty również zostało zdjęte przez BBC, ponieważ cenzorzy wówczas zaczęli liczyć, ile tam westchnień w tym utworze, które te westchnienia mogą być niepokojące, zwłaszcza dla młodych ludzi, i kojarzyli to jednoznacznie. A myślę, że nie trzeba rozwijać się tego wątku. Państwo się domyślają, o co chodziło, dlaczego utwór spadł z anteny, ale warto odnotować właśnie ten fakt. O pierwszym studyjnym albumie grupy Pearl Jam zatytułowanym Ten już mówiłem na początku tej godziny, ale przypominamy, 27 sierpnia w 1995 roku miało miejsce właśnie wydanie tego albumu, który przyniósł ogromną sławę kapeli ze Seattle. I mamy jeszcze rok 2001. 27 sierpnia ukazał się czwarty studyjny album Björk, zatytułowany Vespertine. No i właściwie to kolejna płyta zawierająca 12 utworów w tym przypadku, która jest takim polem do różnego rodzaju eksperymentów artystki z Islandii. Kolejny raz udowodniła, że potrafi operować nietypowymi dźwiękami i eksperymentować z wokalem. Czego teraz doświadczymy, czyli Björk i Pagan Poetry prosto z tego albumu Vespertine. 31 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Thank you. I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. She loves him, she loves him. This time she loves him, she loves I'm gonna him, she keep loves it to him, myself. She loves him, she loves him, she loves him. This she time loves him, she loves him, I'm gonna keep him, me Bjorki Westortin, czyli Pagan Poetry, nagranie, które pojawiło się na tej płycie, no i do dziś powoduje no, przyspieszone bicie serca i też pewnego rodzaju ciarki, które pojawiają się na skórze. Fantastyczny głos, eksperymenty oczywiście z formami i z muzyką i z dźwiękami, to są takie cechy charakterystyczne twórczości Bjork, do której lubimy wracać na trójkowej antenie. W ramach kalendarza Coś mi świta jeszcze wspomnienie. 27 sierpnia w 2021 roku w wieku 86 lat zmarł Jan Borkowski, czyli Jan Narkiewicz Jotko, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych, wieloletni pracownik Polskiego Radia. W latach 1970-2002 prowadził m.in. audycję 3 kwadranse jazzu w Trójce. Przyszedł na świat 23 października w 1934 roku. Był też współtwórcą i następnie kierownikiem powstałego w 1950 w 1957 roku Hot Clubu Hybrydy, należał do pomysłodawców Jazz Jamboree przy okazji. Przez blisko 3 dekady był współprowadzącym programu 3 kwadranse jazzu, o czym już mówiłem, razem z Janem Ptaszynem Wróblewskim. No i tak przy okazji teraz utwór Zielono Mi, który powstał w 1970 roku, napisała go Agnieszka Osiecka. Autorem muzyki jest Jan Ptaszyn Wróblewski, a zaśpiewa Kasia Nosowska. Thank you. mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym, a w kominie szorum buru, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana. Rozśpiewana. W ramach takiej porannej gimnastyki Nick Snow i Padding Out to jest to nagranie, które już za nami. Pan Zbyszek mailowo dziękuję za Wawa Muffin, Pablo Pawo właściwie. Woli ludziki, pisze nasz słuchacz z Bielska Białej. No i przesyła ukłony, my również pozdrawiamy. Także Stanisław się odezwał, także też odzdrawiam, tak jak napisałem na te pozdrowienia. Radosław.nalecz@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś miałby ochotę napisać, proszę bardzo. W ramach przeglądu prasy jeszcze o fali upałów, która wraca do Polski. Wiemy, kiedy nastąpi uderzenie. Opowiadał o tym rzecznik prasowy IMGW, czyli Grzegorz Walijewski. W 2023 roku wrzesień był cieplejszy niż czerwiec, przypomina pan Grzegorz. Rok temu też mieliśmy falę upałów. W tym roku jest to również możliwe. Pierwsza fala upałów może pojawić się około 7-10 września. Druga przewidywana jest po 15, a więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Państwo znajdą. Również na wirtualnej Polsce jeszcze jedna ciekawostka, która też mogła skończyć się dramatycznie dla wielu osób. Seria tajemniczych zatruć w Tatrach popełnili turyści jeden błąd, tak przynajmniej twierdzą ratownicy TOPR. Tak to wyglądało, że w miniony weekend kilkadziesiąt osób wymagało ewakuacji z tatrzańskich szlaków. A co mogło być przyczyną? Picie wody z górskiego potoku. Tak przynajmniej uważają ratownicy, spowodowało to zatrucia pokarmowe. Także proszę być rozsądnym na ścieżkach i na szlakach. Za 12 minut, godzina 6, przed nami jeszcze Kieras. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość. Chce mnie bratać z nem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestęp, które popełniłem przez te wszystkie lata. Kata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na zwale. Nie doceniam tego, co mam. Marzenia ściętej głowy i kieras, trochę rocka, trochę poezji i przede wszystkim nowa polska muzyka, której nie brakuje zresztą tych polskich akcentów w ramach naszych porannych spotkań. Takiej porannej rozgrzewki Coś mi świta jest całkiem sporo. Kolejny przykład to będzie Mały Atlas Burz, Coś mnie goni nieustannie, czyli utwór, który już teraz pojawia się na antenie. No i też bardzo dziękujemy oczywiście za to kolejne spotkanie i życzymy dobrego dnia. Za chwilę zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski pojawi się tutaj w studiu i powie do Państwa wiele miłych słów. Irena Dan, Radek Nałęcz, dziękujemy za dzisiaj i polecamy się Państwa uwadze. Coś mi świta w Trójce od poniedziałku do piątku między 4 a 6. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia.